hauteskunde sola sondoko minutetan, Nikolas Blean zurekin egunon? Egunon. EH Bai alderdiko bozera maila zira, joan den larumatean hautagaiak aurkeztu zenituzten. Kasik denak, departamentuko bozak ekainaren ogoi ogoita zazpian, amabi kantonamendu Ipar Euskal Herrian, berriz ere aurkeztea deliberatzen duzue, jakinik indarrak gehiago Euskal Elkargoan emaiten dituzuela, departamentuan ez duzuela sobera sinesten diozue EH Bain, ala ere aurkezten ziztezen dako? Instituzio gisa, ez dugu defendeatzen departamendua, baina ala ere departamendua kudeatzen dituen politika publikoek badute eragin zuzen-zuzena gure egunerokotasunean eta bereziki sozial eta elkartasunen politikek dute gaina hartzen pauen eta krisi sanitarioak uzten duen krisi ekonomiko eta sozialaren gatik pentsatzen dugu abertzale gisa badugula zer egin pauen. Atik, uste dut, zaila izan dela hautagaiak agapatzeko, eranen dute EH Bain ere, kasik, baina zer irakurketa egin behar duzue horren gibelean? Zailtasunak hauteskundeen prestakuntza lanetan hartzeko eta beste mugimendu politikoak bezala uste dut, pasadugu urte oso bat erriko bozetan, emaitza biziki politekin, baina militantzia akitzen da ere nun baitan, militante batzu sartu ditugu erriko etxeetan, horiek hartuak dira eta beraz ez baitez bada mobilizagarri lehen lehoan departamentu duko bozentzat, eta giro eskasa martxuan izan behar ziren hauteskunde horiek bi aldiz atzeratuak izan dira eta oraindik bada Damokles ezpata hori, ezpaitakigu ekaina hasieran, ez dituztenez berriz ere gibelatuko beraz. Usegitzen dugu lanean, baina negiak giro eskas horrek ez dola laguntzen. Atxan maiten duzu hor jendea desmobilizatua dela? Bo, eta hono, badugu publiko militante bat hartzen duena itzordua serioski, baina egia da orokorrean, eta goi izenak aterata pentsatzen dugu mobilizazio fase berri bat erat sartuko girela, baina egia da orokorrean departamenduak duen izaera eta testu inguruak ez duela laguntzen. Baionako lehen kantonamenduan, bat kantonamenduan, ez duzue izenik eman, zer ez duzue aurkeztuko? Aurkeztuko gira, hori zen gure engaiamendua, eta aurkeztuko gira, pentsatzen dut bihar goizian, badugu itzordua prefeturan dosiren pausatzeko, ofizialki hautagaitzak pausatzeko, pentsatzen dut bihar goizeko laugarren izena ukein dugula. Bat eskaz duzu, Konfirmazioa baten zain eta gaur ukanen duguna. Ordezko bat? Bai. Eta titulorak nor diren jakite? Diren entzu, konfirmatuko dugu eiekin, zenta azken punta arte trukatzen aldira postuak eta beraz ikusiko gaur egun jantzer. No. Azteko, gaur da lehen eguna izenaren maiteko, maiatzaren bost arte horretarazten dugu. Jadanik izan dira kontseilaria bertzaleak, pauen, departamentoan, nahi duegan, esperientzia baikorra izan dela, zer ikarri dute abertzaleak anizaitea? Zerbait ikarri behar din maute? Uste dut, ekarri dugula, egia da biharnoko dosire doakionez ez dugula baitez bada posizionamendurik. Aldiz, erran bezala, departamenduak kudeatzen dituen dosiren artean, badira ere, Ipar Euskal Herrikoak noski, horretzen gira lehen irriarten AHT-ren kontrako ekarpena besteaz beste, ez da hori izan bakarrik, sozial arloan pentsatzen dugu baditugula proposamen ausartak egiteko, eta transizio ekologikoa ere irregularkia aipatzen dugu, pentsatzen baitugu gaurko krisiak arrund gibelatu dituela olako engaiamenduak, eta miliarka euro emaiten dirarik orain enpresa hondiei ekonomia berriz pizteko, ahazten da, badela diende xumeago bat, gubezalakoak, laguntza sozialak ere behar dituztenak. Departamenduan ez duzu sinesten, ez duzu biziki sinesten eganen dugu, nahiz eta uste duzuen beharrezkoa den, zer proposatzen duzue horren partez beraz? Badia proposamenik? Gure eremu instituzional naturalena orain Euskal Elkarkoa da, eta hortan ez da dudarik. Gure iduriko hainbat eskumen pasa beharko dira departamentutik elkargorat pixkanaka. Elkargoak berak badu bere antolaketa eredua behitz ikusteko, bere eskumenak, hor ikusten dugu budsetarekin pausatzen diren galdera horiek. Beraz hori dena, horren egiteko denbora beharko da. Horregatik, pentsatzen dugu joan behar girela pauerat, ez baita ondoko 6 urteetan departamentua desagertuko. Eta ala ere, naiz eta ez den desagertzen, proposamen indar izan tena algira, justuki eskumen batzu pasarazteko Euskal Elkargorat, adibidez turismo arloan ikusi ditugu Pariseko metro hortan diren publizitate horiek departamenduaren eskumenaren barnean sartu da. Atraktibite turistik hori departamenduaren esku baita. Badugu turismo bulego bat Ipar Euskal Herriko aurain elkargoari lotua, pentsatzen dugu olako gauzetan abertzalek behar dutela pusatu edo tiratu ikusita. Nondik begiratzen den, baina tiratu hori Euskal Elkargorat diteko. Ideia da, departamendua desegitea? Beste hainbat arglotan bezala, lagun bezalako. Edo bakrik indarrak Elkargora ekartzea. Ez baita bere ala eginen, pentsatzen dugu lehen denbora batean, eskumenak eta dirua ekarri behar dela. Eta oartzen bai gira, erabaki guneak urbiltzen baldima ditugu erritaren gandik, obekio ulektuak direla politikak, lagun proiektuaren etxemplua ere badugu buruan. Eta hori konkretuki instituzio mailan posible da? Bai, borrokatu behar da barnetik, baina itzarmen batzu izenpetzen aldira behar bada Euskal Elkargoa eta departamentoaren artean, hainbat arlotan egiten hasi dira, baina ausardiaz jokatu behar da, eta gaur egun, bada sokatira partida bat, Euskal Elkargokoek tiratzen dute Ipar Euskal Herrirat, eta departamentoak segitzen du bere burua defendatzen. Eta ze izango litzateke beraz, Ipar Euskal Herrian Elkargoa eta departamentoa behar noa makarrik? Gure zera eta ez gurea bakarrik, 2011an definitu zelarik kolektibitatearen eredua, eta autetxen gontseluak kasik hau batez bozkatu zuena, departamenduaren eredua hartzen ginuen, eta beraz de facto departamendua desegiten zen, eta hori bai ez tatua izan zen, EHB-etik haratago, beraz pentsatzen dugu gure iparroratza beti fingatua baitugu kolektibitatearen inguruan, ondoko urratx gisa, pentsatzen dugu jorratu behar dela, eta handik pusatuz, hemendik erretxago izanen dugula partida. Dura sei urte, hiru garen indarra izan zinezten, Euskal Herria bai, aski emaitza politak, asteko konten zinezten emaitza horiekin, aurten zer izanen da helburua? Bon, OBCA beti nahi da hobetu hauteskunde batetik bestela, bost kantolamentutan bigarren itzulean ginen. Posible dea. Bon, abstentzua ere hori izanen da, faktore hori ez dugu bate menperatzen, guk zentzu hortan lan egiten dugu, behar da dendea mobilizatu, pentsatzen dugu ala ere lortzen aldugula gure terrenoko kampainarekin, kampaina numerikoa ere, eta hortan ere datu guztiak ez ditugu, baina kampaina bere izia izanen da, dendea mobilizatzea, erakusteko abertzalen bozkak begiratuak direla urbiletik, hainbat gai aintzina azteko, bake prozesua euskara eta olako gaiak ere, ez dira zuzenki lotuak departamentuko bozai, behan badak ikigu abertzalean emaitzak marko bat dela ala ere beste autetxia hundi horiai mezuak erarazteko. Abstentzioa aipatzen duzu, egia da EH bai behar baduela bozkazale militante ganen dut partea hundi bat, abstentzioa hundia izaitea behar bada baiko izan daiteke EH bai endako? Hortan ez nintzateke sobera entzinatuko, 2015an zerrendak, bozkazaleen zerrendak landu ginintuen ere, oartzen gira, hainbat abertzalek ere ez dutela bozkatzen, guri da konbentzitzea, bai abertzale eta hurbilekoak, gure proposatzen dugun alternatiba horrek merezi duela, baio goian, baio itazazpian ekainan, bost amar minuta hartzea edo prokurazio baten egitea bozka emaiteko. Uste duzu berriz ere irugarren izaiten altzireztela, irugarren indar politiko Ipar Euskal Herrian? Bai, bada bloke bat hor, gure helburua da bigarren izaitia, bada bloke bat esker eta eskuin eta zentrokoa barkatu, eta esker aldean pentsatzen dugu lehen postuan izaiten algirela. Zein izan dira kantonamendu azkarrak kakotzen artean edo indartsuak EH baien dako zure ustez? 2015an bostetan bigarren zuen ginen, horiek urbiletik begiratuko ditugu, hemen ustaritze urbi eskualdean, hori mani loitzunen, Euskal Mendietan ere pentsatzen dut foko bat eginen dugula, beraz, bon, bidasunen berezia da, baina lazeren parean den autagaitzak ere urbiletik segituko ditugu, behar bada ahulago gira behar ben, hori erriko bostetan ere agertu zen bezala, baina hortan ere pentsatzen dugu bigarren zuleari begira posizio klabe bat ukaitan alko genukela. Gane baita? Behar badak bozka kontsinak edo emaiten balima ditugu gehiengo bat, bederen autetxi bat edo beste pasa azten aldugula. Justuki eman autagaiak ez dituzu eman justuki Baiona batean, BAB-a aipatzen duzu, nola esplikatzen da ahul izaitea Euskal Herria bai BAB-en? Euskal Herria bai eta mugimendu abertzalea bere horkartasunean ez gira gai izan angelun zerrendarik mundatzeko 2020an errealitate bat da eta bai honan emaitza hona egiten dugu, baina uste dut publikoki ere ikusi dira barnezta bai da batzu abertzaleen artean. Bon, ez gira ahul, ez gira zerotik partitzen, baina badugu politika beste manera batez egiteko bide bat asmatzeko BAB-en irigune hortan nun dende gerota gehiago baden eta Ipar Euskal Herriaren populazioaren erdia hor kokatua da, Biarritzen zerrenda bat egin zen erriko bozetan, aldiuntan dinamika biziki polita dugu, bon, ez da deus irabazia intzinetik, ez da deus galdoa erez. Errandu zolare, bost leku berdinetan biaren itzulian izaiteko esperantza duzu, bost horietan berdinak? Berdinetan ez dakit parametro batzu aldatu dira, beste autagaitzak ere. Mendian bai, Donibanen bai? Bai, Robin, pentsatzen dut interesgarri dela, aturrin bada autagaitza aldaketa bat, baina ala ere planteatzen gira ber maneran, Endaia, Urruña eta Biriatun gehiengoan gira hiru egi horietan, kantonamendua osatzen duten hiru egi horietan, hortan ere ez da deus irabazia, baina kotie zenako ez da berriz aurkezten, bi Endaiak ditugu parean ezkerraldean, beraz, bon, olako perspektibak irekitzen ditu, dena den leku guzietan serioski lan eginen dugu, gure proiektua ulertu duzu emezala, Ipar Euskal Herri osokoa baita. Aliantzarik ez egitea deliberatzen duzue, aliantzarik ez Euskal Herria baien alderdian, eta behar bada, kantonamendu batzuetan, aliantza batek indartuko luke, zendako erabaki finko hori? Erabaki finko hori, ba, militanteak hartu dute joan den azaroan, elementu guztiak maingaineraturik biltzar nagusian. Gure iduriko departamentalekin gertatzen dena da, Ipar Euskal Herriko perimetroa errespetatzen duten tokiko hauteskunde bakarrak direla. Nun baitan, badugu gure burua, gure indarren kondatzeko beharra ere, ostean erraiten nuen abertzalen bozak kondatuak eta hurbiletik soeginak direla, beraz, bada zentzu bat ere gure indarrak kondatzeko. Nikolas Blean, minesker gurekinik izanik goizuntan, goitarazen dugu ekainaren ogoian lehen itzulia, 27an bigarrenean eta kampaina omeraz. Minesker, pasai uran.